i Alfonso Cuarón. W Trójce, w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. W sobotę, tuż po 13:00. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Minęła piąta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Krzysztof Zyblewski ma dla Państwa serwis Trójki. Kolejny przypadek przemocy wobec nieletniego w placówce w Wierzmanicach-Zdroju. Wychowawca został zatrzymany. Jest nowe polsko-szwedzkie porozumienie o strategicznym partnerstwie. Zakłada ścisłą współpracę w sferze bezpieczeństwa czy gospodarki. Nowy plan walki z suszą przygotowują Wody Polskie. Śnieg pada rzadziej, pokrywa śnieżna zalega dużo krócej i tej wody jest po prostu mniej. Stąd musimy spróbować tę gospodarkę wodną nieco zmienić. Kolejnego wychowawcę odsunięto od pracy w ośrodku wychowawczym w Wierzmanicach-Zdroju. To drugi przypadek pobicia chłopca w tej placówce. Potwierdzili go wizytatorzy. Mężczyzna został zatrzymany przez prokuraturę. Wcześniej tymczasowo aresztowany został Jacek T. 60-letni wychowawca jest podejrzany o pobicie 13-letniego chłopca, który potem próbował popełnić samobójstwo. Wychowanek jest w szpitalu. Wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt mówi, że w Wierzmanicach-Zdroju będzie pracował specjalny zespół psychologów. Psychologowie będą pracowali zarówno z wychowankami, jak i z gronem pedagogicznym, wobec których będzie przeprowadzona superwizja. Wobec wychowanków będą prowadzone też takie działania wyciszające, które ich pozwolą im się uspokoić, przejść do normalności. Też sam ośrodek podejmuje działania. Zawiesiliśmy dyrektora. W tej chwili osoba, która pełni obowiązki dyrektora, podjęła natychmiastowe czynności, zwołała radę ośrodka. Po wydarzeniach w Wierzmanicach-Zdroju resort sprawiedliwości rozpoczął kontrolę we wszystkich ośrodkach wychowawczych. Nowe porozumienie o strategicznym partnerstwie podpisali premierzy Polski i Szwecji. Dotyczy obrony, bezpieczeństwa, wspierania Ukrainy, rozwoju gospodarki i walki z nielegalną migracją. Podczas wspólnej konferencji z szefem szwedzkiego rządu premier Donald Tusk pytany był o wypowiedź Władimira Putina, który straszył użyciem pocisków balistycznych. Szef polskiego rządu podkreślił, że jeśli Unia Europejska i NATO przestraszą się tych gruźb, to Putin wygra. Przegrywa takie sytuacje ten, kto się boi. Więc trzeba bardzo wyraźne sygnały jako reakcja także naszych państw wysyłać bez chwili wahania. Nie przestraszymy się tego typu gruźb. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie tego potrzebowała, tak długo, jak będzie chciała naszej pomocy w tej konfrontacji. Podczas wizyty w Szwecji polski premier był gościem specjalnym szczytu państw nordyckich i bałtyckich. Będzie nowy plan walki z suszą. Wody Polskie zabierają się za aktualizację dokumentu. Rozpoczynają też kampanię informacyjną o projekcie Stop Suszy, Start Retencji. To, co spadnie, należy zatrzymać, by wody nie brakowało, mówi prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Kiedyś mieliśmy wodę, która pochodziła z roztopów. Pokrywa śnieżna w Polsce zawsze była tym pierwszorzędnym i najważniejszym źródłem wody na resztę roku. Dziś, jak wiemy, śnieg pada rzadziej, pokrywa śnieżna zalega dużo krócej i tej wody jest po prostu mniej. Stąd musimy spróbować tę gospodarkę wodną, jeżeli chcemy utrzymać dalej rolnictwo oraz w ogóle przyrodę w Polsce. Musimy nieco zmienić ten sposób i zapewnić tę wodę w inny sposób niż dotychczas. Pierwszy plan opracowany przez Wody Polskie obowiązuje do 2027 roku i powinien być aktualizowany raz na 6 lat. A Polska ma jedne z najniższych zasobów wody w Europie. Na jednego mieszkańca przypada niemal 3 razy mniej wody niż wynosi średnia europejska. Francja zmniejszy o połowę dopłaty do zakupu aut elektrycznych. Przedstawiciele rządu tłumaczą, że to element polityki zaciskania pasa, a francuskie władze szukają oszczędności z powodu trudnej sytuacji finansowej kraju. Z Paryża Stefan Folzer. Do tej pory Francuzi, którzy planowali zakup elektrycznego pojazdu, mogli liczyć na rządowe dopłaty od 4 do 7 tysięcy euro. Teraz tak zwany bonus ekologiczny ma zostać obniżony o połowę. Będzie można liczyć na 4 tysiące euro dopłaty, a osoby o najwyższych dochodach otrzymają tylko 2 tysiące euro wsparcia. Zmiany mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach podczas debaty nad budżetem. Francuski rząd zapewnia, że chce dalej wspierać sprzedaż aut elektrycznych, ale napięta sytuacja finansowa zmusza go do szukania oszczędności. W projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano w sumie cięcia w wysokości 60 miliardów euro i podwyżki podatków. Są jednak obawy, że obniżenie dopłat do aut elektrycznych spowoduje spadek sprzedaży. Tak stało się w Niemczech, gdzie decyzję o ograniczeniu dotacji podjęto pod koniec ubiegłego roku, a efektem było załamanie rynku. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas zerknąć na pogodową mapę Polski. Już nie Zakopane jest najchłodniejszym miastem w Polsce. Teraz przewodzi w tym zestawieniu Białystok. Jest tam 1 stopień. Najcieplej jest za to w 3 miejscowościach. 3 złote medale IMGW przyznaje za wynik wynoszący równe 7 stopni Gdańskowi, Halowi i Ustce. Gratulujemy. Wreszcie kraju od 3 do 6 stopni, pada tylko na terenach podgórskich i to śnieg. W ciągu dnia będzie od 1 stopnia w Tatrach, przez 3 w Sejnach, 5 w Kaliszu, do 7 w Szczecinie. Pięć minut jest po 5:00. W serwisie Trójki Krzysztof Zyblewski opowiadał o tym, że Francuzi wycofują się z dotacji na samochody elektryczne. W Polsce jednak się nie wycofujemy. 10 tysięcy złotych można otrzymać za oddanie auta za złom w nowej wersji programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Walka o elektromobilność w naszym kraju trwa, o niskoemisyjność, bo też można dostać pieniądze za kupno samochodu wodorowego. Tylko ile taki samochód wodorowy kosztuje, ile modeli jest na polskim rynku? No, to już jest osobna kwestia. Czekam na Państwa głosy, czy samochody elektryczne są nam potrzebne. Minister Jaworowski stwierdził w tym tygodniu, że Izera nie istnieje. To czy jest jeszcze sens wydawać pieniądze na polski samochód elektryczny? Czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. To telefon w audycji. Coś mi świta. A my... Czekając na Państwa telefony, my, czyli Grażyna Oczkowska, która audycję realizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić, wracamy do reminiscencji. Przed 5:00 była wraz z nami Nikita Linda. No i tutaj zabrzmiało to podobnie, troszeczkę polsko, jak niczym jesteśmy na wczasach. Sęk w tym, że jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego, to nie jest oryginał. Ta melodia pochodzi co najmniej z 1932 roku. Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propiekach słodeszych opalaty się. Orkiestra przygrywa sykocznego Begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propiekach słodecznych opalaty się. A panna Krysia, panna Krysia z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio, bucio. Jesteś pytawczasa w tych góralskich lasach. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Na takie wczasy to można by było pojechać w przyszłym roku jednym z miliona samochodów elektrycznych. A nie, wróć Paweł. Samochodów elektrycznych nie ma i zery nie ma, powiedział minister, wiceminister aktywów państwowych. To jest halucynacja PiSu. Taki projekt to generalnie tylko projekt taki kartonowy, makieta. Ale mimo to, że na polskich drogach jest tylko 70 tysięcy samochodów elektrycznych, to polski rząd, najlepszy, nowy rząd, zmierza ku szczęściu, czyli elektromobilności, zeroemisyjności i rusza z nowym programem Mój Elektryk 2.0. Łącznie będzie można otrzymać 40 tysięcy złotych dofinansowania. I rozmawiamy o tym, czy samochody elektryczne są nam potrzebne, bo jeżeli tego miliona aut nie ma, Polacy jakoś nie szturmują tego programu, to po co nam w takim razie te samochody elektryczne? Zadzwonił do nas pan Grzegorz z Częstochowy, 22 i 7 trójek wybrał. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Ja pracuję przy elektrykach, przy autobusach, w Sosnowieckiej zajezdni autobusowej. No i powiem tak, że firma teraz kupuje auta spalinowe z racji tego, że na elektryki się nie sprawdzają. Owszem, auto elektryczne, osobowe jest uzupełnieniem rynku tego, co już jest. Bo są ludzie, którzy z tego będą korzystać i dla nich takie auto będzie sam raz. Nie jeżdżą daleko, nie robią dużo odległości, przemieszczają się w obrębie miasta, mają gdzie ładować, bo na komercyjnych ładowarkach to się średnio opłaca. Ale w Polsce są dwa problemy. Przede wszystkim cena tego pojazdu, niska trwałość baterii, niestety, w aucie elektrycznym ona nie żyje długo, oraz problem z prądem. 73% energii w Polsce jest węgla. W ogóle paliw kopalnych. Informujemy o tym państwa w sekcji klimat w serwisach, tak, trójki. Tak. Teraz mówię, w Sosnowcu mamy ładowarkę pantografową do autobusu o mocy 250 kW na centrum miasta, w pobliżu urzędu. I ona ma moc ograniczoną do 170 kW, dlatego że gdyby działała pełną mocą, to w urzędzie miasta by prądu nie było. Druga zajezdnia, która jest w Dąbrowie Górniczej, nie ma możliwości elektromobilności ze względu na brak możliwości energetycznych przyłącza. Bo mało kto wie, ile takie coś potrzebuje prądu, żeby to naładować. Także trzeba rozpatrzyć pewną infrastrukturę, możliwości dla tych samochodów. Dopiero wtedy można je to rozwijać, bo to jest tak na dziko robione, na chybcika. No trochę taka utopia miany. Powoli. Tak to tak. Się klaruje z pana opisu. Auto może być jako uzupełnienie rynku. Ja nie mam nic przeciwko elektryku, bo to są fajne samochody. ale jeszcze nie są w stanie 100% zastąpić na samochodów spalinowych ze względu na zasięg, wygodę, czas, który musimy poświęcić na, bo życie nie toczy się wokół samochodu. W domu, jak podłączymy go do ładowarki, jeśli mamy taką możliwość, to też mamy czajnik, mamy pralkę, prawda? Musimy się umyć, musimy wodę zagrzać. Mamy inne czynności, które musimy wykonać, nie tylko koło. Samochód jest narzędziem pracy, tak głównie przynajmniej. I więc nie ma sensu poświęcać mu więcej czasu niż trzeba. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon. Jest wraz z nami też pan Rafał z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Tak, może ma pan inne zdanie, może jest pan fanem elektromobilności, a może właśnie przeciwnie. No nie do końca jestem fanem. Znaczy uważam, że jest to też w ogóle bardzo ciekawa wypowiedź poprzednika, też dużo myślę ciekawych informacji, natomiast może nie skrajnie, że na pewno jest to ciekawe rozwiązanie, szczególnie właśnie tak jak powiedział pan Grzegorz, na krótkie dystanse i tak dalej, natomiast jednak jest kilka aspektów, które mamy wciąż bardzo nierozwiązane, oprócz tego, że rzeczywiście ta energia pochodzi z węgla, czyli no jest to taka trochę jednak no takie błędne koło wciąż, na to, bo nie jest to energia odnawialna, która służy temu, więc no jednak nie jest to do końca czysto ekologiczne. Druga sprawa jest jednak to, skąd pozyskujemy materiały na te baterie. Nadal jest to bardzo czarny i brudny rynek kobaltu, który nie jest etyczny wciąż w wielu przypadkach. No, w wielu takich kopalniach pracują dzieci i to dosłownie tak. Za miskę ryżu raz na dwa dni. Dokładnie tak. A druga rzecz to jest jednak, że utylizacja takich baterii, tak jak też pan Grzegorz powiedział, o dość krótkim żywocie, jest na razie no w zasadzie w ogóle nierozwiązane i największymi chyba odbiorcami, mogę się oczywiście mylić tutaj, chyba są ludzie, no osoby prywatne, które używają tego jako akumulatorów do składowania energii z paneli fotowoltaicznych, ale to nie jest rozwiązanie, to jest efekt jakiś uboczny i nasz narodowy gdzieś spryt, który gdzieś to może w jakiś sposób minimalny rozwiązuje, natomiast wydaje mi się, że wciąż jednak jest to szara strefa i może całe szczęście, że nie mamy tego miliona samochodów, bo mielibyśmy też milionowy problem z tym, co zrobić ze psutymi samochodami, na przykład powypadkowymi, gdzie te baterie są uszkodzone. No byłby problem z utylizacją tak, tego. Druga rzecz jest jeszcze na przykład przy projektowaniu budynków. Auta elektryczne muszą mieć specjalne kurtyny odcinające je w garażach podziemnych od reszty samochodu, dlatego że tego pożaru się nie da ugasić. On ten samochód po prostu musi zostać otoczony kurtyną przeciwpożarową i w zasadzie musi się no, praktycznie dopalić. Widziałem takie specjalne pokrowce na hulajnogi elektryczne, żeby bezpiecznie móc je trzymać w domu, więc no, problem jest poważny. Jest to duży problem wciąż i myślę, że taki nadmierny, no potocznie mówiąc, hype jeszcze bym chyba przystopował, bo na przykład jeszcze jest jedną taką informację bym zostawił. Firma samochodowa, nie będę reklamował, ale prowadziła taki, znaczy w sensie dali taki przykład. Jeden samochód taki hybrydowy ogólnie, których teraz już jest troszeczkę na rynku różnych firm, to jest 90 baterii. Znaczy średnia bateria za samochodu elektrycznego wystarcza na około 90 samochodów hybrydowych i 6 samochodów typu plug-in hybrid. Czyli no jednak jest to duża różnica. Jeżeli możemy 90 samochodów wyposażyć w baterię, która umożliwia im na przykład bezemisyjne stanie w korku i przemieszczanie się do 40 na godzinę, powiedzmy sobie, bez jakiejś takiej większej emisji i spada spalanie o połowę, a jednak no, możemy tą jedną baterię szkodliwą obdarzyć sporo samochodów, może jest to jakiś kompromis póki co ciekawy, dopóki nie zostanie rozwiązana reszta problemów takich, no powiedzmy sobie no natury, można powiedzieć, baterii rządowej i instytucjonalnej, bo to już nie od nas tak naprawdę zależy, to tutaj mądrzejsi od nas muszą podjąć decyzję. Panie Rafale, bardzo dziękuję za telefon. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W 1974 roku, czyli 50 lat temu, ukazał się 5. album studyjny grupy Slate, zatytułowany Slate in a Flame. A ja czekam na państwa głosy. 22 i 7 trójek to telefon do rozmowy o autach elektrycznych. I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen burn the bridges of the world and they're for real. I've had a red light on the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was Rome and passed the hound up to singers home. It still seems for the best. And I'm far, far away with my head up in the clouds. And I'm far, far away with my feet down in the crowd. Let it loose around the world, but the call of home is loud, still as loud. I've seen the Paris lights from high upon Montmartre and felt the silence hanging low in no man's land. And all the flesh nights were fine, it wasn't only from the wine. It still seems all in hand. And I'm rozmawiamy dziś o samochodach elektrycznych w audycji Coś mi świta, 22 minuty po piątej w programie trzecim Polskiego Radia. No, miesiąc pozostał do tego, jak na polskich ulicach powinien jeździć milion samochodów elektrycznych. Minister, wiceminister aktywów państwowych stwierdził, że Izera nie istnieje. Mimo to rząd, m.in. Koalicji Obywatelskiej, dalej brnie w drogę, może słuszną, do krainy mlekiem i miodem płynącej, zwanej niskoemisyjnością, zeroemisyjnością. Będą kolejne dotacje w ramach programu Mój Elektryk 2.0, m.in. 10 tysięcy za zezłomowanie samochodu. Zadzwonił do nas pan Konrad z Krakowa, wybrał 22,73. Dzień dobry. Dzień dobry. No i czy pana chociażby taka właśnie zachęta, 10 tysięcy za zezłomowanie samochodu, przekonuje? Mnie nie przekonuje w ogóle aspekt finansowy. Ale dzień dobry państwu, dzień dobry najlepszej stacji radiowej w Polsce i wszystkim tym, którzy idą na pierwszą zmianę do pracy. Powiem tylko tyle. Nie wiem, czy panowie, którzy wcześniej rozmawiali, mają na co dzień do czynienia z elektrykiem. Ja z racji moich potrzeb okazało się, że od blisko roku jeżdżę elektrykiem po Krakowie. Mhm. I wszyscy, którzy wypowiadają się na ten temat, mają rację. No, boli serce, że to nie jest samochód ekologiczny w produkcji, absolutnie nie. Ale powiem państwu i panu redaktorowi, że gdyby nie ten elektryk, to w Krakowie nie załatwiłbym 1/6 spraw, których załatwiam codziennie. Są bardzo dobre pozytywy korzystania z takiego elektryka w Krakowie. Buspasy, tylko trzeba uważać, kiedy jest koniec buspasa dla elektryków i darmowe miejsca parkingowe, więc... No, ale to są takie zachęty troszeczkę... dla pierwszych posiadaczy. No długofalowo, jakby był milion aut, no to raczej po buspasie by pan nie mógł jeździć. Nie, absolutnie. Wszyscy mówią, że to nie ma przyszłości. To jest tylko, jak to się mówi, wokół własnego komina. Chociaż ja tym samochodem już troszeczkę Polski zwiedziłem i w stolicy do nim dojechałem i tak dalej. I zdarzają się przygody, że trzeba 30 kilometrów nadrobić, żeby się zatankować, czyli załadować. Ale panie redaktorze, nikt nie powiedział o jednej bardzo przykrej sprawie przy okazji użytkowania elektryka. Ja nie mam kurtyny, mam normalne miejsce garażowe, hali garażowej. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, jak wygląda proces załadowania takiego samochodu na ładowarce ogólnodostępnej. Proszę zdradzić. No... Byłem też szokowany, bo my wszyscy jesteśmy przygotowani do tego, że podjeżdżam, załączam przewód, czy też kabel z paliwem, z prądem, mam kartę kredytową, płacę. Otóż nie, najpierw trzeba zobaczyć, jakiej firmy jest ładowarka, następnie trzeba zobaczyć, czy jest sprawna, następnie trzeba na telefon komórkowy ściągnąć aplikację tej firmy, podpiąć kartę kredytową i dopiero i mieć na karcie kredytowej bądź płatniczej odpowiednią ilość środków. Dopiero tak wyposażonym podjeżdżamy do ładowarki, podłączamy auto, ściągamy z aplikacji kod QR i wtedy musi być telefon naładowany, żeby można było naładować samochód. Naładowany nie tylko prądem, ale także pieniędzmi. Także to jest taki trochę mały proces logistyczny, żeby załadować ten samochód. No i 40 minut gdzieś chodzimy albo siedzimy. Albo idziemy do galerii handlowej i znowu wydajemy pieniądze. Panie Konradzie, bardzo dziękuję za telefon. Jest wraz z nami też pan Mirosław z Dębicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie jest pana zdanie? Tak, w 30 sekund musimy się streścić. Nawiązując do pana przed momentem, niech się zastanowią rządzący i tak dalej, i dla pana 70+, no taki proces ładowania takiego samochodu jest praktycznie nieosiągalny, no to, gdzie on jest w stanie obsłużyć w pewnej sprawie ten. Druga sprawa odnośnie utylizacji. Odnośnie ładowania. W Norwegii zakazano ładowania samochodów elektrycznych w domu. Zresztą ubezpieczenie takiego domu w Norwegii jest kosmiczną sprawą. Ale tam co siódmy Norwek ma samochód elektryczny. To się nie dziwię, tak, że to na takie kroki się sprawa polega na tym, że po prostu jest zakaz ładowania w domu i tak dalej. Ja posiadam też 10 kW instalację voltaiczną, ale w życiu nie zdecyduję się na samochód elektryczny. Naprawdę to jest ten. Druga sprawa. Miasta w Polsce zaczynają wprowadzać zakaz jazdu samochodami emisyjnymi. No to bym proponował tym miastom... Strefy czystego transportu, tak. ...wprowadzić czysty transport w własnym zakresie, typu komunikacja samochodowa ogólnodostępna i tak dalej, i tak dalej. Ja pochodzę z Dębicy, a moje miasto... A raczej wioska Traszenci rozsiadało trolejbusy w latach komuny już, ale zlikwidowano, porzucono ten projekt po prostu, bo był za drogi. A moim zdaniem też dotacja idzie duża z Unii Europejskiej na samochody elektryczne, ciężarowe. No dla mnie to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Ja jeżdżę takim samochodem ciężarowym, ale na tradycyjny napęd, ale no nie wyobrażam sobie po prostu... Chociażby w Niemczech jest fragment autostrady, kończąc naszą rozmowę, gdzie ciężarówki mają pantograf, no i wtedy to troszeczkę wygląda jak właśnie taki trolejbus, trolej, ciężarówka. Wymyślę jakieś określenie. 2 minuty pozostały do serwisu Trójki w skrócie, czyli do 5:30. Gdybym nie pomyślał, że znów będę tu stać. Tak wiele czarnych myśli, tylko 16 lat. Nie prosiłem o pomoc, bo wolałem jej brak. Teraz wiem, że to był mój błąd. A takich błędów wiele popełniłem w życiu. Lęki, stres schowane w moim przeszyciu. Wolałem znowu się zamknąć, żeby nie słyszeć nikogo. Tylko przytłumione myśli chciały zawołać o pomoc. Więc ty jesteś w tym sam. Długo mi zajęło, zanim na chłodno mogłem to pojąć. Wiem, jak ciężko jest tam, gdzie nikogo nie znajdziesz poza sobą. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój stan. Szarpię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas, o. Za dzieciaka wracałem do domu cały zapłakany. Bieg do pokoju, żeby nikt nie zauważył. Niby zwykła błaha sprawa, po co się przejmować. Ale gdy to trwa przez lata, można powoli zwariować. Zwariowałem ja. Nic w tym dziwnego, gdy zostajesz sam. Wtedy pożera cię ego. Jak ma czuć się chłopak, który w końcu się pokochał po tym wszystkim, co się stało? Łatwo jest się poddać, więc nie jesteś w tym sam. Długo mi zajęło, zanim na chłodno mogłem to pojąć. Wiem, jak ciężko jest tam, gdzie nikogo nie znajdziesz poza sobą. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój stan. Szarpię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas, o. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój stan. Szarpię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas, o. Jest 5:30. Więc czas na serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Specjalny zespół psychologów będzie pracował w ośrodku wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju. W placówce potwierdzono drugi przypadek pobicia chłopca. Mężczyznę zatrzymała prokuratura. Wcześniej tymczasowo aresztowany na 2 miesiące został 60-letni wychowawca. Jacek T. jest podejrzany o pobicie 13-letniego wychowanka, który potem próbował popełnić samobójstwo. Chłopiec jest w szpitalu w Legnicy. Ostatni zmasowany atak powietrzny Rosji na Ukrainę przypomina o tym, jak ważne jest wspieranie narodu ukraińskiego. Podkreślił prezydent Joe Biden w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom. Amerykański przywódca zaznaczył, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę i jej walkę o wolność z ponad 50 krajami. Rosjanie przeprowadzili wczoraj rano atak z użyciem rakiet i dronów na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Wybuchy słychać było w Kijowie, a o zagrożeniu informowano też w obwodach położonych przy granicy z Polską. Australijski Senat zatwierdził pierwszy na świecie zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. Wcześniej zrobiła to Izba Reprezentantów. Za omijanie zakazu platformom takim jak Facebook, Instagram, TikTok czy X będzie grozić wysoka grzywna. Australijska Komisja Praw Człowieka twierdzi jednak, że ustawa może naruszać prawa młodych ludzi, ograniczając ich udział w życiu społecznym. Pełny serwis Trójki o 6. W Zakopanem znów jest najchłodniej, 1 stopień, na Helu najcieplej, 7 stopni, spokojnie, Gdańskowi i Ustce zostawiamy te złote medale z godziny 5:05. W reszcie kraju od 3 do 6 stopni pada w górach i to śnieg, w ciągu dnia padać będzie deszcz, miejscowo śnieg, w całym kraju oprócz Pomorza Środkowego, Zachodniego, Warmii i Mazur. Również temperatura od 3 stopni w Lublinie, przez 5 w Kaliszu, do 7 w Policach. Autopromocja. Dźwięk czyniąc, dźwięk czyniąc. Antyszanty, black metal, a ostatnio hardcore. To tytuły solowych płyt mistrza gry słów spiętego. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. Niegdyś lider Leocze, obecnie z powodzeniem rozwijający karierę solową, powraca do Trójki. Spięty i jego zespół w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek transmisji kilka minut po 19:00. Streaming wideo na Trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. 33 minuty są po 5:00. Rozmawiamy dziś w audycji Coś mi świta o autach elektrycznych. Za miesiąc powinien być ich 1 000 000, jest 70 tysięcy. Mimo to dopłaty będą kontynuowane. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Bourbon, Cadillacs, blue denim, making love on the beach in the morning. Springtime on the Trinity River, gold jewelry, a black penny loafer. I love. Louisiana funk, second line jumping, umbrellas in the air when there's no rainfall. like a bird. Blackberry soda, cruising in the Benz round the city. Your lips on mine, Texas summer nights, feeling the buzz with my brothers. Facing the dashboard lights, the way the street smells after it rains, staying out until the sun comes up, the highs and the lows, the times and the bad times, reminiscing on the sweet moments of my childhood. Siedem minut jest po wpół do szóstej, słuchają Państwo Trójki, w której dziś rozmawiamy o samochodach elektrycznych, bo już za miesiąc po polskich ulicach, jak to zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, powinien jeździć 1 000 000 samochodów, no, obecnie jest 70 tysięcy. Państwo dalej chce propagować niskoemisyjność, zeroemisyjność. Będą kolejne dopłaty do elektryków i samochodów wodorowych. Zadzwonił do nas pan Stanisław z Żyrardowa. Dzień dobry. Witam serdecznie, ogólny szacunek i poważanie dla słuchaczy i całej redakcji Trójeczki. Jakie jest pana zdanie? Ja kiedyś się z panem spotkałem podczas jednych z akcji wyjazdowych Trójki i ja pamiętam, że pan to ma samochód z lat 80. spalinowy, no nie elektryczny, ale może ten elektryczny kusi. Znakomicie pan pamięta, jestem panu za to bardzo wdzięczny. Przyzna pan, samochodzik piękny, nie będę zdradzał marki. Jugosłowiański. Nie, absolutnie, elektryk mnie nie kusi po tym, jak usłyszałem wypowiedzi fachowców, którzy przed chwilą wypowiadali się na antenie programu trzeciego. Ja w tym temacie, panie redaktorze szanowny, jestem zupełnie laikiem na temat wędkarska. Możemy kiedyś dłużej porozmawiać, jeżeli taki temat padnie, ale będę króciutko mówił, żeby nie zabierać czasu innym. Wydaje mi się, że rząd powinien tutaj wszystkie wysiłki włożyć na modernizację samochodów o napędzie gazowym. Przecież to jest też ekologia i to jest też, wydaje mi się, tańszy koszt niż eksploatacja i produkcja samochodu elektrycznego. Poza tym, jak ostatnie wiadomości, wieści pokazują i słyszę, dochodziło do wielu samozapłonów tychże samochodów. One są bardzo trudne do ugaszenia. No i niestety w niedalekiej przeszłości w Skierniewicach spłonął ponad 70-letni mężczyzna, zginął właśnie w samochodzie elektrycznym. Więc ja bym absolutnie odstąpił od tego planu, włożył wszystkie wysiłki, wszystkie dotacje i wszystkie pieniądze w samochody o napędzie gazowym i myślę, że to by było i wspaniałe dla przyrody i również bezpieczne dla użytkowników. Z tym gazem to jest problem, panie Stanisławie. Bardzo dziękuję za telefon, bowiem gaz to był niskoemisyjny, dopóki z Rosją było nam za pan brat, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Gdy się okazało, że już z Rosją nam nie jest zbyt miło, to gaz przestał być ekologiczny. Kiedyś rozmawiałem z przedstawicielami Greenpeace'u. Okazuje się, że według raportów, do których oni dotarli, gaz jest emisyjny przy wydobyciu, tylko że no to wydobycie nie było wykazywane w raportach właśnie po to, aby gaz lobbować. 20 minut pozostało do 6. Coś mi świta w sieci. Zaglądamy więc do prasy. Okładka Gazety Wyborczej. Po agresji Rosji pomoc dla Ukrainy. Taki tytuł i podtytuł. Już 20% Polaków jest przeciwnych dalszej pomocy sąsiadowi zaatakowanemu przez Rosję. Michał Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, stwierdził, że z Rosją można rozmawiać przy stole negocjacyjnym tylko przez przymus. Nie wygląda więc na to, aby strona, która zaatakowała i strona, która jest atakowana, doszły do jakiegokolwiek porozumienia, choć prezydent Donald Trump wierzy w swoją skuteczność. Okładka Rzeczpospolitej. Gospodarka. Firmy bez PPK znów trafią pod lupę. Niemal 86 tysięcy pracodawców otrzyma wkrótce pismo z PFR z wezwaniem do wyjaśnienia przyczyn nieuruchomienia pracowniczego planu kapitałowego. 32,7% taki odsetek firm uruchomił PPK. Większość pozostałych ma prawo do zwolnienia z tego obowiązku. Okładka Pulsu Biznesu. Polska uczy się AI, czyli sztucznej inteligencji. Microsoft ruszył z największą inicjatywą szkoleniową. 1 000 000 osób ma zdobyć kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji. Amerykańskie inwestycje w Polsce, a prezydent Donald Trump jeszcze nie został ponownie zaprzysiężony. No, to ciekawe, bo tak to byśmy mieli sukces wiadomo której partii. Jeszcze przegląd sportowy na weekend. Niepokonani. Legia wygrała 3-0, Jagiellonia 3-3. Polskie kluby mają się dobrze w lidze konferencji Europy. 19 minut pozostało do 5. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Ciało obok ciała, a mętne spojrzenia lot. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. 15 minut pozostało do 6. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Coś Mi Świta, w której to rozmawiamy dziś o samochodach elektrycznych. No, już za miesiąc powinien być ich milion, tak zapowiadał premier Mateusz Morawiecki. Nie ma ich i nie będzie, Izera nie istnieje. Ewentualnie kartum samochodu, to stwierdził wiceminister aktywów państwowych. Tymczasem rząd nie poddaje się. Będą kolejne dofinansowania do elektryków i samochodów wodorowych. 22 i 7 trójek to telefon do trójki. Zadzwoniła pani Małgorzata z Białegostoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo dziękuję wszystkim panom, którzy znają się na elektrykach i nie tylko, za te wszystkie wypowiedzi, dlatego że ja rozpatrywałam 2 lata temu zakup takiego samochodu. Jeżdżę 6-letnim samochodem spalinowym, niestety. Przedtem jeździłam samochodem na gaz i powiem szczerze, że byłabym za tym, żeby jednak troszeczkę tę spontaniczną prośbę o to, żebyśmy tak zrujnowali te samochody, rozłożyć w czasie, bo co nagle to po diable. Ja bardzo się przyglądam temu, co się dzieje na rynku samochodów, jak wygląda to ze strony użytkownika, ale też mojego sąsiada, mechanika, który mówi poczekaj trochę i uważam, że naprawdę nie jesteśmy na to gotowi, żeby tak sobie wprowadzić hop-siup milion samochodów. Chociaż korzystam oczywiście z instalacji fotowoltaicznej od paru lat. Uważam, że to jest super rozwiązanie. Zwróciłam się po 3 latach z układem. I myślę, że pewnie się na elektrykę zdecyduję, bo jestem takim freakiem ekologicznym trochę. Natomiast mimo wszystko przemyślmy pewne rzeczy. To znaczy ładowanie, to gdzie ja mogę wyjechać, to czy ja mogę go ładować w domu. Tak, mam instalację fotowoltaiczną, muszę ją powiększyć. Czy na to będę miała dotację? To jest bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo aspektów. Również z punktu widzenia kobiety, która ma z pewnymi rzeczami przy wozie samochodu sobie nie poradzi po prostu. Także bardzo dziękuję i namawiam do zwolnienia tempa. Trzeba po prostu wszystko rozpatrywać. Też zadzwonił do nas pan Sebastian z Rybnika. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. No i jaki pan ma pogląd na te sprawy? Może już pan stoi pod salonem, bo takie kolejki po te samochody elektryczne od premiera Morawieckiego są, bo już tylko miesiąc pozostał do milionowego samochodu. Znaczy ja do samochodów elektrycznych mam takie podejście, że ja patrzę na historię. Pojawiły się pierwsze samochody, to przed samochodami biegł człowiek, żeby ostrzegać innych przed samochodami, a też ginęli ludzie. Gdy pojawiły się pierwsze ciężarówki, ludzie płakali, że konie będą się straszyć, płoszyć, nie wiadomo co robić. Pojawiły się pierwsze telefony, mieliśmy wszyscy dostać raka mózgu. Dziś pojawiają się samochody elektryczne i prawda jest taka, że na obecną chwilę samochody elektryczne nie są do tego stopnia technologicznie przystosowane, żebyśmy wszyscy je mieli, a prawda jest taka, że firmy testują samochody elektryczne na obecnych odbiorcach, dlatego te samochody są takie drogie, bo mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, że one nie są tak doskonałe, jak powinny być. Infrastruktura nie jest na to gotowa, więc po prostu... Ale to czy jak coś nie jest w fazie testowej, to nie powinno być tańsze? A wyobraża pan sobie, że przy 70 tysiącach samochodów, które dzisiaj jeżdżą, w Polsce spłonęło szczelmy na to 10. Jeżeli samochód będzie 700, spłonie 100. Jeżeli będzie milion, to tych samochodów spłonie proporcjonalnie więcej. Moim zdaniem beta testy zawsze odbywają się na dużo mniejszej ilości odbiorców, a ci odbiorcy na ogół to są osoby, których stać na te testowanie. Czyli pan na razie nie testuje samochodu, nie stoi pan pod salonem. Tak, moja firma ma samochody elektryczne, duża firma polska, nieważne. Nasi kierowcy jak na początku bardzo narzekali. A teraz tak już samo lubią. Powiem tak, wydajność silnika elektrycznego jest dużo większa niż spalinowego. Wygoda jazdy jest też dużo większa, tak jak koledzy twierdzą. A powiem tak, moja córka miała okazję jeździć z kolegą samochodem elektrycznym, a że ma chorobę lokomocyjną, stwierdziła, że w samochodzie elektrycznym nie ma choroby lokomocyjnej. O, i to jest także bardzo jakieś ciekawe. Plusy są. Bardzo dziękuję, panie Sebastianie, za telefon. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 11 minut pozostało do 6. W 2002 roku, 29 listopada, ukazał się album Anny Marii Jopek i Pata Metiego zatytułowany Upojenie. To nagranie z tego krążka. Już 10 minut przed 6 w Trójce. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić minut pozostało do 6. Rozmawiamy dziś o samochodach elektrycznych, bo już za miesiąc powinien być ich milion. Tymczasem okazuje się, że Izera nie istnieje, tak stwierdził wiceminister aktywów państwowych. Najlepsze trwają za to dopłaty do samochodów elektrycznych. W przyszłym roku rusza program Mój Elektryk 2.0. Jest wraz z nami pan Mariusz ze Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i może pan akurat stoi w kolejce pod salonem i kupuje ten milionowy samochód? Akurat nie, ale ja chciałbym odznaczyć od tego, że nie wiem, czy słuchacze i pan wie, ale w 1907 roku w Stanach Zjednoczonych było więcej samochodów elektrycznych niż spalinowych. I nie zdecydował o tym żaden urząd, żaden pani Ursula von der Leyen, ani prezydent Stanów Zjednoczonych, tylko konsumenci. Bo w owych czasach ten samochód elektryczny był lepszy od spalinowego. Bezspalinowy nie miał rozruszników, trzeba było tam kręcić korbum. Były trudniejsze w eksploatacji, dlatego tych elektrycznych samochodów było więcej. I powiedziałem to dlatego, że po prostu nie można sterować gospodarką tak jak teraz to sterują komuniści z Brukseli, tylko po prostu... No już uważajmy na słowa, ale rozumiem, że chodzi panu o to, że nie powinno się decydować tym, jakie decyzje podejmuje konsument, że konsument jest wolny. Dobrze to zrozumiałem. A nie odgórnie sterowanie gospodarką. Dlatego raz gaz jest dobry, raz jest zły. No tak się nie prowadzi gospodarki. O tym powinni decydować konsumenci, czym jeżdżą. A może nie, jest tak, to będzie niepopularna opinia, panie Mariuszu, kończąc już, bo czas nas nagli w programie trzecim, że może o tym wszystkim to decydują lobbyści. 5 minut pozostało do 6:00. No man's woman. Teraz na antenie programu trzeciego. Za 5 minut serwis Trójki, a także zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski. Rok 2025 za miesiąc, a miliona aut elektrycznych w Polsce nie ma. Milion aut jest za to w Skandynawii, więc na koniec propozycja po islandzku od nas. Grażyna Oczkowska, Paweł Turski, dziękujemy i do usłyszenia w czwartek.